Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz şükür ve nankörlük hakkında. Kur'an-ı Kerim'de şükür imanla eş anlamda geliyor şükür meselesi. Nankörlük ise o da küfür anlamına geliyor. Bu anda kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara 52'de Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum böyle buyuruyor. Fezkuruni. Ey kullarım Mevla buyuruyor. Beni zikir edin böyle buyuruyor. Zikir sözlükte hatırlama anlamına geliyor. Hatırlamak Mevla'yı. Yüce Mevla'yı unutmamak anlamına geliyor. Tabi diliyle olur zikrullah. Kur'an okumak zikrullah'tır. Kalbiyle olur, tefekkürle olur. Bunların her biri zikrullah'a giriyor. Namaz, o da zikrullah'tır namazda. Ezkurukum Mevla buyuruyor. Burada fezkuru emir. Her emirde bir şart anlamı vardır. Yani Mevla buyuruyor, beni zikredin. Şartı, eğer zikrederseniz kullarım, ezkürüküm, ben de sizleri zikrederim, böyle buyuruyor. Demek ki bir kul, Allah-u Teala zikrederken, Allah da kulunu zikrediyor. Tabi burada bu Allah'ın zikri, baş anlamına geliyor burada. Yani Allah da kulunu unutmuyor. Arkadan Mevla buyuruyor, veşkürü li ve la tekfurun. Veşkürü li, benim için yani bana şükür edin Mevla buyuruyor, şükür ediniz. Ve la tekfurun, nankörlük etmeyiniz. Yani küfran nimette bulunmayınız. Şükür, imanla eş anlama geliyor. Neden? Çünkü şükreden kişi biliyor ki nimetin mastarı, kökeni Mevlamız'dan geliyor, nimetler. Şu yeri göğü yaratan kim? Bizi yaratan kim? Bizi aklı veren kim? Şimdi nimet olmakla birlikte eğer insanlar nimette yararlanamasalar nimetin hükümeti kalmıyor. Bir insanlar nimetten yararlanması gerekiyor. Bize Mevlamız göz vermiş öncelikle bakınız. İnsan gözüne baktığı zamanlar her şeye bir ibret var böyle. Mevlam bizlere koku alma duygusu vermiş. Yine bu arada tat alma duygusu. Tat alma duygusu. İçtiğimiz suyun tadını alamasak, aldığım gıdan tadını alamasak, saman gibi olursa, tabi olmuyor. Bunun için, demek ki kulun her zaman Mevlamıza şükretmemiz gerekiyor Mevlamıza. Bizi yaratan da o, mülk yaratan Mevlamızdır. Ve la tekfurun, nimetimi inkar ederek, hatta burada kafir anlamına gelip olmayınız. Zaten kafir şu anlama geliyor sözlükte. Bir şeyi örtme, gizlem anlamına geliyor kafir. Yani kefere, seter anlamında geliyor. Bir şey örtme, gizleme. Allah'ın varlığını inkar eden kişi de bu gerçeği gizlediği, örttüğü için ona kafir deniyor. Bir insan nimeti de inkar edince nankör oluyor. Kişi tabi dolayısıyla dinden çıkmış oluyor. Tabi bir şeyi Allah da bize emrediyorsa yapın diye mutlaka onun karşısına bir melam sevap da veriyor bizlere. Mecbur mu? Hayır, haşa. Mecbur değil. Ama Mevlam veriyor Mevlam böylece. Yine Mevlam bir şeyi yapma dediyse yaparsak onu da karşılığında bir cezamıyla veriyor bizlere. Buyurun Mevlam bizlere İbrahim ayet 7'de Bismillahirrahmanirrahim ve iz teezzene rabbukum ve iz üzükür anlamına geliyor. Hatırlayın şu zamanı ki Rabbin buyurdu ki teezzene ilan etme, bildirme. Allah bildirdi ki le'in şekertum eğer sizler nimetlerime şükür ederseniz le'in şekertum eğer nimetlerime şükür ederseniz nedir bunun karşılığı, mükafatı? Le'ezidennekum baş bakınız. Burada bir lam var baştan, tekit için bu geliyor. Bir nun şeddeli nun var burada. İki tekit, iki güçlendirme yani bu kelime daha burada. Mevlam buyuruyor. Ey kullarım Mevla buyuruyor. Eğer sizler bana şükrederseniz elbette ben de o nimetimi daha arttırırım. Mevla buyuruyor bakınız. Yani bu kesin bu. Le'ezidenne de lam var. Başında tekit için. Aslında ezid aslında kelime. Bir de onun da şey de var. Buradan Mevlam bizlere kesinlikle Mevlam burada bize kesinlikle buyuruyor ki ey kullarım eğer sizler nimetlerime şükrederseniz elbette nimetlerimi daha arttırırım. Bir insanın sağlığı iyi. Hep Allah şükrediyor. Daha sağlığı artar. Ama kalktı da sabahtan biraz başı ağrıyor. Uf mu dedi mi nimetten koptuk inşallah kalsın bence. Hava biraz soğuk. Bugün çok soğuk şikayet ettik. Hava sıcak şikayet ettik. Yani kulun aslında bizlerin hakkımız yok yani şikayet etme Mevlamıza. Bir eve konuk olarak bir eve gittik. Ev sahibi biz bir yere aldı. Karışamayız değil mi ya? Oturup buraya otururuz. Ne getirirse onu yeriz. Ev sahibi işte bile karışamayız böyle şey. Bu mülk kimin bu? Şu saray kimin böyle şey? Mevlamızın. Onun için demek ki Allah'ın nimetine şükredersek Mevlam buyuruyor. Elbette ben de o nimetimi arttırırım buyuruyor Mevlam. Sağlıkta, malda, zenginlikte, her konuda tabi en büyük nimetidir. Önce iman nimeti. Hele şu çağda, şu günümüzde. Yani gerçekten imanın değerini bilebilsek. Evet, öyle Müslümanlar var. Elhamdülillah inkar etmiyor. Allah'a imanı var elhamdülillah. Ama imanı çok zayıf kişinin. İmanı kişiye İslam'ı yaşatamıyor. Dine sahip çıkamıyor. İmanı çok zayıf. İşte bu zamanda bir kimse elhamdülillah imanı kuvvetli. İmanın gereğini yaşıyor kişi. Allah ne buyuruyorsa yaşıyor, bunu yapıyor. Kul İslam'a sahip çıkıyor. İslam'a sahip çıkıyor. Bu nedir? İşte en büyük nimet önce bu muhterem. Bu nimet kalıcı bir nimet. Kalıcı bir nimet. Çünkü göz nimeti zaman gelir, insan çok yaşarsa göz nimeti gider. Bu da ilahi kural. Kulak işitme duygusu, o da ağırlaşır. İnsanın gücü kuvveti gider, insan yaşanır. Ama elhamdülillah, Allah'a son şükür olsun, iman nimeti kalıcı. Kişi 100 yaşında olsun, hasta olsun, yatağa bağımlı olsun, gözleri görmese, kulağı işitmese de ama imanın tadı kalbinde durur. İman ve devam eder. Kişi ölürken de, kabrinde de iman tadı devam eder. Demek en büyük nimet iman nimeti. Peki bir insan nankör olsa ne olur? Onu da Mevlam buyuruyor. Zele'in kefertum Mevlam buyuruyor. Haşa küfre giderseniz imanla çıkıp yani şükür bırakır da inkarca giderseniz nankörle giderseniz inne azabi leşedid öyle bakınız. İnne azabi, inne kesinli muhakkak ki azabi, azabım Allah buyuruyor. Nedir? Leşedid, azabım da çok şiddetli Mevla buyuruyor. Demek ki bir insan, bir toplum, kişi olarak, grup olarak, toplum olarak Allah'a tara şükrederse Mevlam ona nimetini arttırıyor. Budur. Allah korusun, küfür ederse kişi, nankörce giderse, insan devamlı şikayet ederse, o zaman Allah'ın azabı da geliyor. Bugün bir özelliği var. Marmara bölgesinde bugün için. Hepimiz tabi biliyoruz, aşağı 7 yıl önce, 7 yıl geçti herhalde üzerinden, Marmara depremi denen bir deprem, zelzele oldu. Bunu unutmamamız gerekiyor. Her yıl anma törenleri tertip ediyorlar. Bunlar yeterli değil tabi. Yani İslam uygun olsa bile yeterli değil. Nedir asıl amaç? Bundan bir ibret almak meselesi geliyor. İnşallah bu hatıra kalır da inşallah başka hatıra gelmez. Yani Mevlam inşallah ülkemizi, Mevlam İslam alemini korusun Mevlam inşallah. Hep de afaktan korusun Mevlam inşallah. Şimdi Mevlam buyuruyor bizlere rahat ayet 11'de Allah Teala ne zaman bir topluma azabını verir, nimetini geri alır. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe la yugayyiru mâ bi kavmin. Mevlamız buyuruyor. İnnallâhe kesinlikle muhakkak ki Allah Celle Hazretleri la yugayyiru ma bi kavmin. Allah verdiği bir kavme, topluma verdiği nimetini tagyir değiştirmez. Yani gayrileştirmez. Mevlam onu alıp da başkasını vermez. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Ta ki o toplum nefislerindeki olan hali, yaşantıyı değiştirmedikçe Allah'ın onlara verdiği nimetini geri almaz. Allah bunu değiştirmez başkasıyla. Demek ki hangi toplum olursa olsun demek ki onlara Mevla'nın verdiği nimet. Şimdi tabi toplum deyince burada, kavim deyince ümmet anlamına geliyor burada. İslam alim buraya geliyor. Hepsi buraya geliyor. Müslümanlar Mevla'nın verdiği nimeti değiştirmeseler, yani asıl saadetteki ruh eğer devam etseydi bu duruma tabii gelmezdi arkadaşlarım. Asıl saadette Medine-i Münevvere o zamanlar orta boylu bir köy yapısında nüfus olarak. O günün dünyasında bir tarafta Roma İmparatorluğu, diğer anda İran. Sasani Devleti, ateşperest olmuş İran ama. Onlar almışlar. Tabii Yemen var, Çin şunlar bunlar ama iki güçlü kuvvet var zamanlara var. Arap müşrikleri var, Mekke müşrikleri var, Yahudi kavimleri vardı Medine civarında. Böyle düşman arasında küçücük bir Medine kasabasında İslam devleti kuruluyor bakımdır. Şimdi devleti kurmak başka ama yaşatmak başka. Yaşaması başka. Güçlü olma gerekiyor, kuvvetli olma gerekiyor. Düşmanın üstü olma gerekiyor. Ama o günkü Müslümanlar Peygamber tabi önderliğinde Aleyhisselam Hazretleri'nin İslam tam yaşanınca, Allah'ın emirleri tam uygulanınca, tabi olununca devamlı Allah'ın nimeti bunlara geldi. Leziden leküm oldu bunlarda bakın böyle. Devamlı böyle şey. Önce Hayb'e fethedildi. Mekke mükünü fethedildi. İşte Taif alındı. Şurası alındı. Buna derken Romalı'yla İran'ın savaşı alındı böyle şey. Yani kısa bir zamanda o günkü ulaşım imkanlarıyla, deve yürüyüşüyle Yıldırım Savaşı yapıldı. Böyle. Yapıldı. İslam devleti kısa bir zamanda dünyanın tek süper gücü oluverdi. Oluverdi böyle işte. İşte Mevlam buyuruyor ya, eğer nimet şükrederseniz onu ziyade eder Mevla buyuruyor. Yine Mevla buyuruyor, bir millete, topluma, devlete verdiğim nimetimi Mevlam buyuruyor, geri almam. O nimeti zıddıyla değiştirmem. Yani süper güçken onu aşağılama Mevla buyuruyor. Ne zaman? Ta ki o millet toplum kendi yaşantılarını değiştirmedikçe. Bu insanlarla da olur böyle. Kişiler olarak da bu şekilde olur. Bazı kişiler derler ya, bir söz vardır. Sonradan görme diye bir atasözümüz vardır ya. Bazı kişiler birdenbire bir şey görürler, şımarırlar. Kim mal görür, kim belli bir makama gelir, yetkilisi olur, şu bu olur. Kişilere muazzam şımarırlar. Onur, gurur, kibir, şifak, hepsi kendine olur efendim. Ama bakarsın ki kısa bir zaman sonra yani düşürmüşler efendim. Batmış gitmiş. Öyle zenginler vardır ki nesilden devam eder. Öyle devam eder efendim. Demek ki bir insan kendi fert olarak, kişi olarak kendisi olsun, toplum olarak, millet olarak da olsun, Allah'ın verdiği nimetini kullar değiştirmedikçe, kullar şımarmadıkça batmazlar. Zaten ne kadar batan devletler varsa, bunlara baktığımızda önce her birinde ahlaki çöküntü önce başlıyor bakın. Hepsinde böyle. Rüşvetten başlıyor, şuradan başlıyor, buradan başlıyor. Bir gün bir devlet başkanı yanına yardımcısını almış, esyan tabii, arabayla giderlerken bakıyor devlet başkanı, balıkçı görüyor, balık satıyor bir yerde. O da balığı çok severmiş. Diyor ki yardımcısına, git dedi şu an diyor balık, al da gel bakalım ama taze olsun diyor balık diyor. Gidiyor yardımcısı, eline balık alıyor, balığın kuyruğunu kokuyor. Bırakıyor yine kuyruğunu kokuyor. Devlet başkanı kızıyor. Bir adam diyor, balık diyor, kuyruğuna bakılır mı diyor. Balık başına kokar diyor. Sultanım diyor, balık diyor, başına çoktan koktu da. Acaba kuyruğuna gelin ona bakıyorum böyle diyor. Şimdi gerçekten bu söz doğru bir söz böyle. Yani balık baştan kokar. Böyle işte. Yani balık baştan koktu mu, tabii göle de kokuyor. Sonra koku kuyruğa da geliyor. Allah korusun, millet ferş olur, Allah korusun böyle şey. Ve eradan bir kavmi süen. Böyle buyuruyor şimdi. Allah Teala bir topluma azabı dilerse bir kavmi süen fela mereddele. Bakınız. Allah Celle Celaluhu bir kavmi Mevlam azabı takdir etti Mevlam. Gazı-ı bilahi duşar oldu kavim artık. Şimdi bizler insan olarak kendimiz mesela değil mi? Hele bir insan bir belli makamda olsa kişi, kişinin yetkisi metkisi olsa, hatta bir aile reisi, erkek hanım olsun, bir aile reisinde erkek hanım olsun, çocukları haşarı çok, hiç dinlemiyorlar. Ne kadar bir babanın sabırlı olsa olsun, sonunda patlar değil mi böyle şey? Kalkar, döver bunu size böyle şey. Her toplum bu şekilde, her toplumun bir cezaevi vardır, mahkemeleri vardır böyle şey. Haşa, Allah bunu yapmayacak mı peki? Yani Yüce Mevla kanun koymuş Mevlam kendi. Yüce Mevla Kur'an göndermiş Mevlam göndermiş bizlere efendim. İnsanın yaşamı çizilmiş. Bunu Allah-u Teala belirlemiş. İnsan ne yapacak? Haşa kalkar da bir insan Allah'a karşı gelir yani. Haşa tanımıyorum ben seni der. Bastı mı dünya değil mi? Allah'a karşı geliyor mu? Gelmiyor değil mi böyle? Belli yörüngesinde mışlı mışlı dönüyor böyle. Bir an rota vermeden. Uçak rota veriyor. Tren rota veriyor. Gemi pusuya şaşırıyor icabında. Ama dünya bir saniye rota vermeden dünya aynı yörüngesinde dönüyor. Güneş etrafından dönüyor, dönüyor, dönüyor bu şekilde böyle işte. Bunun için demek ki artık bir toplum olarak, kişi olarak ilahi gazaba artık uğrayacak artık. Ona Mevlam diledik artık azap verecek. Fela meraddelleh. Kimse bunu reddedemez, geri çeviremez. Çevirebiliyor mu? Çeviremiyor işte günümüzde değil mi? Yani günümüz bilgisayar çağı efendim, uzay çağı, şunlar bunlar sayıyoruz. Teknoloji birinden bahsediyoruz. Kuraklık geliyor, yağmur yağmıyor. Peki yağdıralım yağmuru. Gökyüzünde hiç su yok. Denizler buharlıyor, göğe çıkıyorlar. Okyanuslar var gökyüzünde. Yağdıralım, karışamıyoruz. Bazen bazı yerlere de aşırı yağmur geliyor. Meteoroloji bunu önceden tahmin edebiliyor. Ne diyor meteoroloji değil mi? Aşırı yağışlı havalar geliyor diyor. Peki ama önlem aldık, engel getirmesen bunu. Bugün depremin olacağı önceden bilinebilse bile, bilinebilse bile diyorum. Elle bir şey gelir mi? Gelmez mi? Elle bir şey gelmiyor efendim. Önüne bakalım. Önleyemiyoruz. Ama Hazreti Ömer önledi. Hazreti Ömer. Medine bir defa deprem oldu. Vurdu şey yaptı. Ya Cibar Kıfi dur bakalım dedi. Tamam bakalım hemen dur ver işte. Bu Hazreti Ömer tabi Hazreti Ömer. Işte. Hutbe okurken hem savaşı yönetiyor bak. Hem hutbe okuyor hem savaşı yönlendiriyor. Arkan düşman saldırmasın böyle bir. Hazreti Ömer muhtemelen şey. Bu iş Mevla buyuruyor. Fela meraddele Allah Teala bir toplumu helak etmeye diledi Mevlam. Kuraklık da verir, kıtlık verir, açlık verir, bol sel yağmurlar yağdırır, deprem yapar, kasırga yapar, yıldırım düşürür Mevlam böylece. Kimse ona karşı gelemiyor. Bir topluma azap gelince bu toplumda kimlere gelir? Yalnız günah işleyenlere mi gelir bu azap şimdi? Buyurun Mevlamız bunda bizlere Enfal ayet 25'te. Bismillahirrahmanirrahim. Vetteku fitneten. Vetteku sakının, korunun, korkun, sakının. Neden? Fitneten, fitne sakının, fitne. Fitne, kargaşa, ortada karıştırma, Mevla isyan etme Mevlamıza, isyan etme. En büyük fitne bu. Namaz kılmamak toplumda bir fitne bakın. Namaz kılmama. Alkol içilmesi, kullanılması bir fitne bu böyle. Kumar bir fitne. Faiz bir fitne bunlar böyle. Kadınlarımızın açı gezmesi hep bunlar bir fitne bunlar böyle işte. Mevlamız buyuruyor. Vetteku fitneten. Böyle fitne gördüğün zaman ondan korkun, sakının. Yani önlemeye çalışın arkadaşlar. Böyle işte. Yani İslam'da bana ne yok İslam'da. İslam'da bana ne yok. Bir söz var ya, işte bana dokun yılan çıkıyor yaşasın filan derlikten, bu yağda uyurması bunlar böyle. İslam'da bu yok bunlar böyle işte. Şimdi Mevla buyuruyor, fitneden sakınınız. Ev komşu evinde yangın çıkmış. Camdan bakıyoruz komşu ev yanıyor. Oturup ona bakamayız. Saçak saça. Komşu ev yandı mı bize yanabilir buradan böyle şey. Ev komşunun kızı kötü yollara düşmüş. Bana diyemeyiz. Allah korusun değil mi? Komşu kızı kötü yola düştü mü zararı bizim kızımıza gelebilir muhtemelen. Komşu oğlu kötü yola gitti mi bana diyemeyiz. Bizim oğlumuza da zararı gelebilir. Zaten kötülükler yavaş başlar. Her iyiliğin bir önderi vardır. Önderlik yap, iyiliği yapanlar. Velamızın sevdiği kulları bunlar. Hep bunlar hayırlarda öncü bunlar. Hayırlarda bunlar. Hayra koşanlar böylece. Bir de şerrin öncüleri var, şerrin. İlk açılanlar, alkolü sokanlar, kumarı sokanlar, faiz sokanlar, fitne fücre sokanlar. İşte bu daha henüz daha küçükken, yani yılan başı küçükken çabuk ezilir. Ama toplumda böyle bahane neme lazım denildi mi, Allah'ım bu yeğiliyor bu sefer. Yangın bir tarafa sardı mı, işten geçiyor böyle işte. Geçen de radyo anons yapıyor Orman Bakanlığı'ndan. Mevsim olarak yangınların sönmesi en kolay yolu pratiğe diyor. İlk önce acile müdahale de bakın böyle. Yangın küçükken müdahale edilirse aman diyor bize telefona bildirin diyor bak böyle. Vatandaşlar rica ediyorum diyor. Bize hemen bunu acile bildiriniz diyor. En bunun kısa sürme metodu diyor. İlk acile müdahale buna böyle veriyor. İşte bize de bu şekilde böylece. Bu şekilde böylece. Böyle buyuruyor. Fitneden sakınınız. La tümle zalim minkim hassa. La tusibennellezim zalim minkim hassa. Mevla buyuruyor. Çünkü o fitne, musibet, felaket, baş azap geldi mi sizden yalnız o iş yapanlara gelmez. Bak Mevla buyuruyor şimdi böyle. O da var şimdi. Zalim minkim hassa. Hassa özel olarak yalnız günah işleyenlere gelmiyor şimdi. Nasıl geliyor? Bütün topluma geliyor. Deprem gelince yalnız gazino sallanmıyor. Yalnız genel sallanmıyor değil mi? Yalnız fuhuşefine sallanmıyor. Cami de sallanıyor bak şimdi böyle. Cami de sallanıyor. Bak Mevlam görüyor. Fitneden sakınınız. Yani küçükken önleme çalıştınız. Acı müdahale ediniz buna çalıştınız. Aksi halde fitne büyüyüp etrafını sardı mı, ilahi gazap geldi mi, yalnız günah işleyen zalime gelmez. Umuma. Genelde cami de yıkılır, minare de yıkılır, mehra da yıkılır, o da yıkılır, bu da yıkılır. Efendim. Yıkılır. Ve'lemû ve Allah buyuruyor ve şunu biliniz ki ennallâhe şedîdül ikâ. Allah Teala Mevlam Celle Hazretleri Reşanü azabı da çok da şedittir. Yani kul azabına benzemiyor Allah azabı cezalı. Azabı şedittir Mevlamızın. Peki bir azap gelince demek ayrım yapmıyor Mevlamız. Herkese geliyor. Müslüman da ölüyor. Kafir de ölüyor. Fasık da ölüyor. Evliya da ölüyor o anda. O da ölüyor şimdi anında efendim. Peki ne olacak bunların durumları? Yok mu aradan fark bunların? Hadis-i şerif okuyayım inşallah Buhari'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İzâ enzelallâhu bi kavmin azâben. Allah-u Teala bir kavme toplum Mevlam azap indirince. Bakın burada enzelallâh geliyor. İnzal gökten aşağı iniyor böyle şey. Anlamına geliyor efendim. Evet deprem yer altında oluyor. Ama gökten geliyor. Mevla buyuruyor, emin mi oldunuz menfis samayı gökte olan da melekten melekten? Yani deprem mi olacak? Gökten geliyor. Emir gökten geliyor. Işte. Allah-u Teala bir kavme azap indirince Eshabel azab mekanı fihim. O toplumda kim varsa hepsine gelir. Hepsine gelir. Tabi bu arada ölüm başka. Ölüm, eceli gelen ölüm hakkında. Eceli gelen ölüm. Eceli gelmeyen kişi, o ölmez o böyle. Çatı altında kalır, enkaz altında kalır, efendim, gürültü patlaması olur, çığlık altında kalır. Ama eceli gelmeyen ölmez. Ama kişi bir zarar görür ama. Görür böyle. Malından, mülkünden, sıhhatinden işine bir zarar görür. Sümme bi'isü ala e'malihim. Ondan sonra mahşerde kabrinden kaldırışında herkes ameline göre de kalkacak kabrinden. O var şimdi ben işte. Mesela depremde o anda tevcid namazı kılarak ölenler de var. O anda Kur'an okurken ölen de var. Tabi içki şey ölen de var. Daha kötü yapan da var. Ölen de var. Demek ki efendim işte öyle Müslüman da geliyor diyorlar. Hatta böyle bir o zaman çok konuşuyor bu konu konuşuldu. Efendim işte Müslüman da ölüyor. Bak filan kişi o da ölüyor. Cami de yıkılıyor. Evet doğru muhtemelen. Cami de yıkılıyor. Müslüman da ölüyor. Evliya da ölüyor. Fakat ne oluyor? Herkes sonra kabrinden öldüğü ameli üzerine kaldırılıyor. Kaldırılıyor efendim. Kişi konu okurken ölüyor. Bir de şu var. Mevlam o anda Müslümana korku vermez işte o vardı efendim. O anda Müslüman korkmaz. Ne kadar deprem olsun, sel olsun, Allah korusun düşman da, o da afattır tabii. Düşman bomba da yağdırsa, gerçek Müslümanın imanı o kişi ona bir itminan verir, sükunet verir. O anda Müslümana korku, panik olmaz işte. Fazla korku olmaz Müslümanda olmaz. Öbürü tabi aşırı korkar, paniğe kapılır. Biraz da inşallah nasip olsa nedir bu doğal afetler? Aslında afetin doğalı olmaz yani. Böyle tabi deniyor şimdi bu deniyor. Afetin doğalı olmaz. Nedir doğal olanı? Doğal olan sağlık sıhhattir. Düzendir. Nasıl gelir afetler gelirler? İnsan yaradığı dört madde vardır. Yardımımız. Toprak, su, hava, ısı. Enerji yani. İnsan bedeni bundan yaratıldı. İnsanın yaşantısı, hayatı yine bu dört maddeye bağlı. Toprak olmayı yaşayamayız. Oradan bitiyor kardeşim. Su olması yaşayamayız, havası yaşayamayız kardeşim. Demek ki biz dört maddeden yaratıldık. Yine yaşantımız, hayatımız dört maddeye bağımlı. Eğer kullar Allah'ın Celle Şanühü emri doğrusunda yaşarlarsa kullar, o zaman Mevlam bize dört maddeyi Mevlam bozuyor, bir amade kılıyor. Yani doğal yaşantı oluyor böyle. Hava sakin olur, hava temiz olur, sular tertemiz tatlı olur, toprak bereketli olur, iklim şartları normal olur, huzur olur, bereket olur. Olur böyle oluyor. Demek ki toplum Allah'ın nimetini inkara başladı mı, kul Allah'ın emrine çıkmaya başladı mı, bu dört maddede değişme başla bakın efendim. İklim koşulları da değişir. Yağmur güzel yağmaz, yağsa aşırı felakete dönüşür. Deprem de olur, sel de olur, yıldırım da düşer. Mesela ilk batan kavim Nuh kavmidir. Nuh Aleyhisselam kavmi. Neyle battı? Su ile battı bakınız. Tufanla battı. Su ile battı kardeşim. O kadar su gökyüzüne varmış bakınız. O kadar su varmış gökyüzüne böylece. Bütün dağları su kapladı böylece. Nuh'un ilk kavmi onunla battı böyle. Sonra Ad kavmi vardır. Ad kavmi helak oldu. O da fırtına, kasırga ile bakın. Hava. Nedir kasırga? Bildiğimiz şu hava işte gazlar içinde. Normal duruyor şu anda. Ama Allah emri de havalar. Gazlardan. Rahman'a bir emir verdi mi? Öyle bir fırtına katırı koptu ki ağaçları kökünden söküp havada uçuruyor. insana kaldırıp yere vuruyor. Alt kemiğine fırtına böyle. Semud kavmi yıldırım çarptı onda. Yıldırımla düştü onlara. Bombardıman, mani bombardıman. Geldi böyle işte. Lut kavmi hepsini tuttu bunlar. Lut kavmi. Üzerine taş da yağdı bakınız. Taş. Taş yağar mı insana? Yağar muhtemelen. Yani devamlı gökten taşları geliyor aslında dünyamıza. Devamlı geliyor böyle. Ben iyi hatırlıyorum. Bizim çocukluğumuzda biz bir yaramızı yaptık mı şöyle mahallede, hemen kadınlar dedi ki bize, bak yavrum böyle yapma, günah. Allah taş yağdı derdi bize böylece. İyi yaptın bu şey böyle, çocukluğuna böylece. Yani mahallede böyle bir düzen kurulmuş mu o zaman mahallelerde. Yani o zamanki yaşlı insanlar kötülüğü engellemeye çalışıyor bakın. Çocukuz daha. İyi hatırlıyorum. Yavrum sakın yapma bu şekilde. Allah taş yağdırır bakın böylece. Taş yağdırır mı? Yağdırır muhteremler. Yani gerçekten her zaman taş yağıyor dünyaya. Taş yağıyor her zaman. Taş da yağıyor böyle. Meteor deniyor bunlara. Göktaşlar deniyor bunlara. Ve bir ismi de akan yıldız denir bunlara. Bazı gece baktığımız zaman gece yıldıza bir yıldız, parlak yıldız şöyle birden kayar gider, kaybolur gider. Nedir bu? Aslında yıldız değil aslında o. Bir göktaşıdır. Büyük göktaşıdır. Süratle atmosfere çarptığı anda ısıdan böyle kızarıyor. Yıldız gibi görünüyor. Ondan sonra parçalanır, toz haline gelir ya da gaz haline gelir, dağılır gider bunlar böyle şey. İşte Ebrehe ordusuna, Yemen'e gelen Ebrehe ordusuna tabi niyetleri Kabe'yi yıkmak amaçları bu. Mevlam ona ne gönderdi? Kuş. Ebabil kuşları. Her kuş üç tane taş almış. İki ayağında bir gagasında böyle geliyor atıyor. Taşlar büyük değil ama taşlar. Mercimek nohut arası taşlar atıyor. Taş nereden giriyorsa böyle delerek geçip gidiyor ama. Ne bu taşların özelliği? Şimdi insanlar günümüzde çeşitli silah yapıyorlar, mermiler yapıyorlar. Öyle mermiler var, böyle dele dele geçip gidiyor. Mermiler var, füzeler var mesela günümüzde bu şey efendim. Zaten gökte her zaman taşlar var bakınız. Toz her zaman var. Yağan gök taşları biraz Ağustos'ta bu daha çok olur. Bir de Kasım ayında. Dünyanın yörüngesi ona başka şey geliyor, onlara karşı geliyor. Ağustos'ta bir meteor sağanağı olur. Bir de Kasım ayında. İki bu şeyde ayda daha fazla olur bunlar olurlar. Şimdi aslında bunlar faydalı bunlar bizim için böyle. Bunları toz haline geliyorlar. Su buharı bunun üzerine birleşince yoğunlaşıyor. Onlar böyle yere iniyor böyle. Yani dünyamızda her zaman geliyor bunlar. Nereden geliyor bunlar? Bunu bilim bugün çözemiyor ama. İşte güneş sisteminde gezegenlerden mi geliyor? Şuradan buradan mı geliyor? Hep varsayıma dair şeyler bunlar böylece. Yine Lut kavmine Mevlam taş yağdır. Lut kavmine. Hem de Müsevvemel indir Rabbim Mevlam buraya. İsim yazılı taşlara bakınız. İsim yazılı. Taş kime gelecek? Ona geliyor böylece. Peki böyle taşların gökyüzünde Rabbim yaratıyor işte bir yandan. Rabbim yaratıyor bir yandan yaptı değil mi böylece böyle? O tozlar, şeyler, Mevlam onları öyle bir kimyasal işlem bir anda oluyor ki laboratuvar, gök laboratuvarını bir anda birdenbire o hale dönüşüyor onlar böylece. Dönüşüyor onlar böylece. Mesela bugün dünyamızda göktaşları var. Bir Doğu Çin'de. Doğu Çin'de 100 ton üzerine bir göktaşı var. Doğu Çin'de. Hala ziyaret edenler gidiyorlar kendilerine, görüyorlar bunları, göktaşı var. En son düşen göktaşı Sibirya'ya düşmüştü, 47 yılında. Aşağı bunu 50 küsur sene önce, 47 yılında. Böyle hafif hatırlıyorum onu, o zamanki bütün basın bundan bahsediyorlardı. Hatırlamam korkmuşlardı, bu göktaşı Londra düşmesin diye, aynı paralel olduğu için. Çünkü göktaşı 100 ton üzerindeymiş göktaşı. Parçalanıp bitmiyor havada. Yani dönüşemiyor havada. Bunun geldiğini görüyorlar. Aşırı hızlı geliyor. Tabii dünyanın dönüşü de var o anda. Dünyanın dönüşü nereye düşüyor tam kesin bilinmiyor. Mevlam izniyle Sibirya'da ormanla düşüyor. Kaç bilmem kilometre bir çukur açıyor. Böyle. Muazzam patlama yapıyor. Aşağı 5 kilometreden bir deprem şeyi geliyor. Öyle sarsıntı oluyor. Kardeşim. Eğer diyor ki o zaman şeyler bilginleri bu taşıyorlar Londra düşseydi Londra'da bir şey kalmazdı böyle diyorlar. İşte Rabbimizin gücü bu vakti muhtemelen sevgili kardeşlerim. Mesela o güzel Mevlamı dilerse efendim. Bugün Washington'a, New York'a, Londra'ya, Tel Aviv'e, yani bazı böyle küfür merkezlerinde Mevlam bir taş indirirse, hatta yine herhalde 90 yıl önceki tahminim o da gene, bir göktaşı Paris'in üzerinden geçiyor. Okyanusa düşüyor bu da, düşüyor. Diyor ki bilginler bunun için, alemde bunun içinde, eğer diyorlar bu göktaşı biraz daha aşağıdan girseydi diyorlar, onun rüzgarından Paris yıkılır gene diyor, rüzgarından yıkılır böyle diyor. Yani güzel Mevlamı bakın dilerse değil mi? Bir göktaşı gelir, şey yok oluyor bence. Ne zaman ama bizler o güzel Rabbimizden Mevlamıza ahkılık edebilsek muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor işte billah. İn tensurullâhe yensurküm velâhe. İn tensurullâhe. Sizler Allah'ın dinine yardım ederseniz in şarj mıra geliyor böyle. Şadet böyle. Yani şu güzel dinimize sahip çıkabilirsek muhtemelen de. Bugün batılla ne yapıyorlar bugün? İncil dağıtıyorlar böyle. İşte. Ama inanmıyor kendileri. Yani gitmiyor kendileri kiliselere bakınız böyle. Kiliselere bomboş kiliseler. Ancak nikah kıyma şunda bunda. Cenazede. O kadar. Bir de vaftiz ediyor çünkü doğunca. Vaftizde. Kiliselere bomboş kiliseler böyle. İşte. Ama ne yapıyor zavallılar? Batı yolda böyle koşuyorlar böyle. İşte. Biz tabi ideolojiler peşinde bu kadar koşuyorlar böylece. Bize Allah şükür olsun Mevlamıza, güzel Mevlamıza, son şükür olsun Mevlamıza. Bize Mevlam bu dini vermiş muhteremde. Mevlamıza Kur'an-ı Kerim'i vermiş. Niye buna sahip çıkmıyoruz bu şekilde efendim? İslam'a sahip çıkarsak, bak Mevlam bize yardım eder Mevlamıza. Efendim işte Amerika'da savaşılmazmış, elinde şu şeyleri varmış. Onun bulunduğu atom silahların üzerine bir göktaşı düşer. Öyle patlar ki Amerika taşı yok olur baştan Mevlam dersine efendim. Yani bir yıldırım düşse bile yeter onlara bak. Güç yıldırım düşse o yeter bunlara efendim. Mevlamız buyuruyor aziz cemaatimiz Yunus ayet 61'de bunu bir özeteyim inşallah. Rabbimizden zerre miskali bir şey Allah'ın ilminde dışından değildir. Ondan gayet uzak değildir. Fil ardı ve la fis semai. Bu ayet-i kerimde çok durma işledim ama zaman kısandı biraz şimdi şu anda. Şimdi şöyle bir bazen soru soruluyor mesela. İşte Allah bizi görüyor mu Celle Celaluhu deniyor. Hadiste geliyor Bülü Aleyhisselam Hazretleri. Güzel Mevlamız karanlık gecede kara ateşte gezen kara karıncayı görüyor. Ayak sesini işitiyor muhtemelen bakınız. Kara karınca gecenin karanlığında kara taşta geziyor böyle. Mevlam görüyor böyle şey. Hatta daha ileri gidelim de ne diyelim? O karıncanın da gözü var başlığımızda. Yani şu ilahi sanat değil mi öyle ya? Ne sanat bakın böyle. O karıncanın da gözleri var. O karıncanın bir de ağzı var, dişleri var. Hem o dişler o kadar sağlam ki eti koparıp alabiliyor. Yani bir dana örsün, bir manda örsün, karınca onun etini koparıp alıyorlar bakın. Bir kelepeden penisine kadar kesiyor olursa olsun çocuğa ver, çocuğu kesemez ama. Ne lazım? Bilek lazım dedim böyle. Evet, kelpeden güzel, büyük, kesin kelpeden ne lazım? Ama kuvvet, bilek lazım bu şekilde böyle işte. Şimdi bizim ağzımızda ne kadar dişlerimiz dişi yaparsa yapsın, biz onu koparamıyoruz ama. Çünkü çene yetmiyor bakın ben işte. Ama bakın güzel Mevla'nın verdiği sanata bakınız lazım. Allah aşkına ben buna şaşırıyorum, ben düşünüyorum bazen böylece. O karıncanın tamam dişleri keskin ama yeterli değil. Çene şey bak değil mi? Demek karıncanın çenesi o kadar kuvvetli ki o çiğ eti, mand etini koparıp alıyor böyle şey. Bir şeyini az pişen bir şey tutalım koparamayız ağzını dışında, koparamayız. Bıçak kesiyor. Kesemem böyle şey. E şimdi karıncana bakın ve karıncanın gözü var. E kim yarattı bu gözü? Karıncanın dişi var, onu kim yarattı? O çeneyi veren gücü kim? Bir de karıncanın sindirim sistemi de var bakın benim böyle. E kim yarattı bunları? Bak Mevlam buyuruyor. Allah Teala haşa ondan gizlidir Mevlamızın. Onun emrinde denet tasarrufundadır. Zerre miskali şey. Miskal ağırlık anlamına geliyor. Zerre maddenin en küçüğü. Arapçada buna zerre deniyor. Bu tabi bunu zamanla göre müfessirler bunu yorum yapmışlar, şey yapmış, vermişler bunları. Günümüzde bu atom mesela. Atom nedir? Atom nasıl Yunanca bu kelime de ama. Türkçe değil bu atomda. Yunanca o da zerre anlamına geliyor. Yani en küçük maddeye Yunanlılar atom demişler. En küçüğüne. Araplar da zerre demişler. Kur'an-ı zerre diye geliyor. Mevlam buyuruyor. Zerre, bir de burada bak ayet-i kerime bakın şimdi. Mevlam buyuruyor. Zerre ağırlığı bir şey. Bak. Bir de zerrenin ağırlığı var. Var mı? Var ya. Atomun numarası var. Proton sayısının numaraları var. Atomun ağırlığı var. Nötronla proton şeyi, kütlesi atomun ağırlığı oluyor bakın işte efendim. Atomun numarası var. Atomun bir ağırlığı var bakın efendim. Bak Mevlam buyuruyor. Fil ardı vela fissamayi. Yerde, göklerde atom ağırlığı kadar bir şeyin Allah'tan gizli değil. Onun denetiminde. Gökte nasıl atomlar var? Gaz halinde var mesela. Atomlar ya katı oluyor ya sıvı oluyor. Su, deniz atom aslında. Gaz halinde oluyor böyle şey bakınız. Bunların her biri atomlu Allah'ın gözetiminde. E bir karıncanın bedeni kim bilir kaç milyar atomla meydana gelmiş. Aslında her şeyin temel taşı atom, her şeyin temel taşı ama. Yani bitki de atomdan oluyor. Ağaç atomdan oluyor. İnsan atomdan oluyor. Aslında atom aslımız mı ben bir şey. Vela asgara min zalike. Bakınız atomdan daha küçük olanlar da Allah'a gizli değil. Bakınız. Ya atom en küçük maddeydi. Mevlam buyuruyor. Vela asgara min zalike. Ondan daha küçüğü de Allah'a gizli değil. Atomdan daha küçük bir şey var mı? Atomun çekirdeği var bak işte bak değil mi? Atomun çekirdeği var. Bir de çekirdeği oluşturan nötronlar var, protonlar var bakın böyle şey. Her atomda bir düzene bağlı. Bakınız. Hatta ilk olarak bir atom çekirdeğine, atom bir çekirdeğine çıkarınca bakmışlar ki, demişler ki bu manzume şemsiye, yani güneş sistemi demişler bana böyle şey. Aynı güneş sistemi. Orta güneş, uydular dönüyor etrafında bakıyorlar. Şimdi öyle bir Allah buna kanuna koymuş Allah atoma. Nötron var, bunlar yüksüz. Gezi yok bunlarda. Protonda pozitif, artı elektrik var. Elektronda negatif, eksi elektrik var. Neden? Eğer ikisi aynı eksi artı olsa iterler birbirlerini. Elektronlar uçup kaçıp giderler bu sefer. Kardeşim. Ne yapıyor? Artı eksi çekiyor kendisine. Kardeşim. Ne yapıyor? Elektronlar durmadan dönüyorlar. Kardeşim. Ama yörüngeler değişik yörüngeleri dönüyorlar böyle. En hızlı da onlar bu şekilde. Yani saniyede 2000 metreyi aşıyorlar böylece. Saniyede. O kadar hızlı gidiyorlar bunlar, dönüyorlar. Hatta atomda gizlenen sır mesela. Böylece. Onda gizlenen sır. En büyük enerji atomda bakın. Şimdi atomun çekirdeği atomun tam çapından 100 bin defa daha küçük bakınız. Atomun tam çapından 100 bin defa daha küçük. Arada boşluk var şimdi. Arada boşluk var. Aradaki boşluk olmasa dünyamız küçük bir çiftlik kadar olacak. Mesela 40 bin kilometre çevresi, o zaman 400 metre olacak dünyanın çevresi bakınız. Yani Uludağ bir küçük Topkapı kadar olacak Uludağ. Topkapı olacak böyle şey. Ama o topu kimse kaldıramaz ama bakınız. Çünkü boşluk ortadan kalksa bile kitle ağırlığı değişmiyor. Ağırlığı kaldığı için Uludağ'daki boşluk alınsa bir küçük top kadar kalsın, onu kaldıracak güç yok yeryüzünde. Kitle değişmiyor. Boşluk değişse de. Sonra Rabbim öyle bir kurmuş ki şu atom düzenini, ben şahsen yani tefekkür yönünden parçalamıştım bu konularda. Öyle işime geliyor şu anda. Genelde atomik silahlar uranyum madenini yapıyorlar. Uranyum madeninden. Ondaki elektronlar fazla. 92 atom numarası. Şimdi ilk olarak nasıl yapıyorlar bunu? Bulmuşlar. Uranyum madeninin atom tabi parçalanıyor. Çekirdeği meydana geliyor. Bakıyorlar çekirdeğinde nötronlar çok fazla nötron var. Yani enerji yüklü böyle şey. Dışarıdan bir nötron daha buna verince hemen enerji fazlalığı infak ediyor. Çekirdeği ikiye ayırıyor bakın bu şekilde efendim. Enerjide bir düzen var atomda bak. Enerji düzen var efendim. Vela ekber min zalike vela ekbere illa fi kitab mübin Mevla bir bakınız. Demek ki atomlar Allah'tan gizli değil. Bakın yani şu güce bakın muhtemelen. Şu sayı var mı sana bak. Şunun kalınlığında en aşağı 1 milyon atom var. 1 milyon atom var. Şu kalınlığında. En aşağı. Her atomun içinde çekirdeği var. Boşluk var. Elektronları var. Nötronları var bunların böyle şey. Her biri bir düzene bağlı bunların. Hangi atomdan hangi ekin olacağı bakınız. Hepsi olmuyor ama. Ekiyorsun bahçeye bir şey. Efendim bu olsun bu sevmedi diyorlar. Yani bu toprakta bu olmadı deniyor. Neden? O element yok çünkü böyle. O da yok böyle şey. Yine bazı yıllar mesela deniyor ki bu yıl efendim pirinçler pek iyi olmadı. Bu yıl ayva olmadı. Bu yıl kirazlar olmadı. Bu yıl efendim mısır olmadı. Bakın böyle. Yani normal iklim şartları olsa bile yağmur normal yağsa bile her yıl aynı şey hep aynı olmuyor. Neden? Gökten takviye geliyor. Gökten takviye geliyor bakın değil mi? Gök taşları geliyor ya. Toz haline geliyor onlar. İşte onlar yağmurla beraber iniyorlar. Havada gazla bunlara karışıyorlar. Azot da bunlara karışıyor. Bu defa ne oluyor? Takviye geliyor bakınız. Yani güzel Mevlamız bakınız. Yüce Mevlamız bu yıl mesela yeryüzünde kaç tane pirinç olacak bakın sayı pirinç sayısı. Bak yemin ederim vallahi takdir olmuş bakın. Takdir edilmiş. Püre ağzın tamamında bu yıl kaç tane pirinç tanesi olacak? Bunu Mevlam takdir etmiş. Ne gerekiyor ki pirinçin? Gereken Mevlam'ı indiriyor. İndiriyor. Oluyor böyle. Her pirinç tanesi ne olacak? Kimin rızkı? O da yazılmıyor bakınız. O da yazılmıyor. Gelen Mevla kurban olmadı mı? Güzel Mevla'nın muhtemelen. Ya bu dine sahip çıkma. Mevla'mıza bu şekilde paylaşacak. Şimdi biraz da inşallah deprem konusu az bir şey yapalım inşallah. Çünkü 17 Ağustos olması dolayısıyla biz anlam bugün inşallah. Rabbim ölene rahmet eylesin Mevlam inşallah. Ehli imana razı Mevlam eylesin inşallah. Bir de şunu arz edeyim muhterem cemaatimiz. iki türlü şehitlik var. Bir hakiki şehitlik deniyor. Bir kişi gönüllü olarak Allah için, Allah yolunda İslam hakim kılmak için ölürse, bu şartlarla gönüllü olacak, zorla götürürler değil, istemeyerek. Kişi gönüllü olarak savaş düşmana karşı gidiyor ve bu savaşın sonunda da İslam'ı hakim kılmak amacı var. Savaş başı olursa, kişi bu şartta ölürse tabii şehit oluyor. Şehitler yıkanmıyor bakınız. Şehidin kanı da temiz. Kendi hakkında ama şehidin kanı temiz. Şehidin kanı değil mi? Kendi hakkında ama. Mesela şehit olmuş bir din kardeşimiz aldı, üzerine kan sıçradı. Biz de o kan elisi oldu biz ama. Biz de namaz kılamayız bu şekilde. Şehidin kanı temiz, o kan şehit hakkında temiz. Onun şehit kanı yıkanmaz. Üzerine fazla kalın bir sonra çıkarılır, silahlar çıkarılır. Onunla gömülür bakın efendim. Hanefi'ye namazı kılmıyor. Bunlar kılınır bunların. Neden? Çünkü şehit o kanı ile maaşına gelecek bunlar. Hakiki şehitler bunlar da efendim. Kul hakkı dışında ne kadar günah varsa hepsi affoluyor anda o kişiden. Bakın işte böyle. Kişi Mevlam'a nasip etmiş, öyle bir ortam oluşmuş, Allah'ın ölecek bir ortam oluşmuş, Allah'a nasip etmiş, kişinin yaşantısı pismiş mesela. Her kötülüğü yapmış. Ama sonra tevbe edip Allah için cihada gidiyor. Orada şehit oluyor. Kul hakkı hariç hepsi af oluyor. Bakın, namazı o da af oluyor bakınız. Orucu af oluyor. Hepsi af oluyor. Ne demek ki şehit? Şimdi mesela zekatını veriyoruz değil mi mesela? Yılda bir defa balın 1/40 %2.5. Genelde bazı kişiler zekatı verirken de artık daha az nasıl versem diye şey yaparlar. Şu an aklıma geldi. Çok aşırı cimri bir tüccar varmış. Ama aşırı behil dediler artık bunlara. Aşırı behil, cimri tüccar varmış. Aşırı mı aşırı ama. İnancı da varmış kendisinin. Zekat vermem lazım diyor şunu bu. Zekat vermem lazım diyor ama bir hesaplıyor ki malının 1/40 %2.5 o gün altın parayla çok muazzam bir para tutuyor bence. Paraları ayıyor koyuyor şuraya ama kıyamıyor işte paraları bakınız. Değil mi? Mal can yankısı diye paraları kıyamıyor. Vermesen de olmayacak diyor. Ne yapıyor bakınız? Haş Allah seni kandırıyor. Bir pirinç çuvalı içerisine altınları koyuyor. Eski büyük çuvalı pirinç çuvalları. 600'er tarafa pirinç. O altınları koyuyor. Tanrı fakirin birini çağırıyor. Gel bakalım buraya diyor. Ah çuval var ya diyor. Bu benim zekatım diyor. Bunu sana verdim diyor. Kabul ettin mi? Aldım kabul ettim ettim diyor. Şunu sor fakire. Bu pirinç sana çok gelir mi? Çok gelir ya. Sen bunu sat lan bana diyor. Sana çok gelirse be. Sat sen bunu bana diyor. Tabi fakir ona pirinç de satıyor buna şimdi buna. Satıyor bunu bu şekilde. Tabi Allah'ı kandıramak için mesela. Bu konuya şuradan girdim şimdi. İnsan Allah yolunda kişinin malını bile kıyamıyor insan bakın değil mi? Bazen böyle. Ne demek şehit? Şehit bütün malını feda ettiği gibi şehit canını Allah yolunda feda ediyor böyle şey. Af oluyor. Tabi bu arada bir de hükmü şehitlik var. Hükmü şehitlik var. Bu da nedir? Mesela depremde ölen de ehli iman, iman olan kişi de o da inşallah hükmü şehit oluyor onlar. Oluyor bunlar da. Şimdi şu dünyaya baktığımızda sevgili kardeşlerim, sonuca göreyim inşallah nasip olsa. Dünya yaşanacak bir yer değil dünya bakınız böyle. Neden böyle? Dünyanın yapısı bir yer kabuğu var. Yer kabuğu var. Kıtalarda 35 bin metre kalınlığında kıtalarda. Bakınız tabi daha az. Yer kabuğu var. Altı erimiş madenler. Sürekli bunlar gazdan dönüşüyorlar. Genişlemek istiyorlar. Sarsıyor diyor sürekli böyle. Daha altı daha dehşetli. Dünyamızın. Öyle bir yerdeyiz. Yer kabuğu da, o da sağlam bir zemin değil bakın yer kabuğu da muhtemelenler. Yer kabuğu da sağlam zemin değil kabuğu da. Boşluk olan kayalar var. Yanardağlar var. Ve tabaka halinde, plak halinde parça parça böyle işte. İşte fay hatları var, şunlar bunlar var. Böyle işte. Mesela jeoloji biliminde üç ayrılıyor depremler. Bir çökük depremleri deniyor. Çökük. Yer altında büyük kaya birden beri çöküyor. Kendim çöküyor ama yok hayır. Bunu veremem böyle işte. Yani bir atom değil mi? Allah emrinde denetim bir atom. Böyle işte. Mevla dilediği anda dağ gibi kaya boş yapıp çöküveriyor. O mutlaka bir deprem oluyor çöküp gidiyor böyle işte. Çoğu deniz oluyor. Çok yerler denizimizde, kıtayım zamanda. Bir de volkanik depremler var. Yanar dağlar fışkırıyor. Bir de tektonik deprem deniyor ki bu işte fay hattından daha çabuk şekilde oluyor. Çatak şunlar bunlar ama Mevlam dilediği anda Mevlam emrettiği anda farkına geçiyor tabi. Işte. Ne kadar deprem olacak, ne kadar ne olacak Allah'ın takdiri oluyor böyle. Yani aslında her saniye deprem oluyor her saniye böyle. Hafif oluyor, duyulmuyor bunlar ama böyle. Yani yer kabuğu sürekli sarsıntıda. Sarsıntıda yer kabuğu. Şimdi Mevlamız buyuruyor bizlere Mümin ayet 39'da Bismillahirrahmanirrahim ve innel ahirete hiye darul karar bakınız. Ve innel ahirete ahiret alemi hiye o ahiret alemi nedir? Darul karar. Karar yeri, istikrar yeri ahiret alemi. Yani dünyaya bağlanmaya gelmiyor bakınız. Yani yaşadığımız dünya zaten boşlukta. Zaten boşlukta. Etrafına dönüyor, güneş etrafına dönüyor, güneş haber dönüyor, uzaya dönüyor. Her an güzel başka bir yerde dünya. Bir yer kabuğunda yaşıyoruz. O da paramparça yer kabuğu da böyle. Sürekli sarsılıyor da. Böylece. Bir anda patlayıp bitecek. İşte kıyamet kopacak şimdi muhtemelen. Peki nereye gidelim? Var mı böyle bir güvenli bir yer? Yok. Dünyada yok. Böyle. Ama varmış. Neresi var? Mevla buyuruyor. Ve innel ahirete hidal karar. Ahiret yani cennet elhamdülillah istikrarlı cennet böyle. Ne sarsıntı var, ne gök gürlemesi var, ne kuraklık var, ne açlık var, ne çalışma var cennette efendim. Böyle bir cennet diye bir alem var mı? Var muhteremler. Var. Mevlam bize haber veriyor bu şekilde. Haber veriyor. Hatta İnsanların fıtratında bu duygu var. İnanmayan bir kafir bile ne diyor güzel bir şey görünce? Cennet gibi diyor bakın efendisi. Yani bu fıtri bu. İçten geliyor bu. Hatta inanmıyor. Ne diyor ama? Ne güzel diyor, cennet gibi diyor bakın efendisi. Var bile bir yer efendisi. Demek ki dünya karar yeri değil. Dünya böyle çalkantılı bir alem var. Her an ne olacağı belli değil. Olabilir. Peki cennete güven var mı cennette? Mevlam buyuruyor bizlere bunda. Duhan 51'de Rahim. İnnel müttekine fi mekamin emin. Mevla bakmadanlar. Mevla buyuruyor. İnnel müttekine müttekiler. Tekva sahipleri. Allah'tan korkanlar. Dünyada her işini dürüst yapanlar. Mevla'ya kul olanlar. Böyle. Nefse tapılmayanlar. Fî mekâmin emin, emin makamlar cennette. Güvenli makamlarda. Fî cennâtin ve uyûn. Cennetlerde ve su başlarında böyle. Ağaçın altında. Ağaç altında. Böyle bir yer var. Şimdi gelelim inşallah yine ne yapmamız gerekiyor deprem olmaması için, afet olmaması için. Bir örnek vereyim. Bir kasaba varmış Pompei diye İtalya'da. Milano'ya yakın bir yermiş. Milano'ya Pompei diye. Miladi 60 yılında orada bir deprem olmuş bakınız. Pompei'de. İtalya'da Milano'ya yakın bir yerde. Nasıl bir yermiş burası? Romalıların eğlence yeriymiş Romalıların orası. Oranın bütün halkı Alkol fuhuşmuş orada böyle. Alkı öyleymiş. Ve etraf doğru onun için gidiyormuş oraya, etraftan da. Alkol fuhuşun oraya giderlermiş. Pompeye giderlermiş oraya. Eğlence yeriymiş. Artık orada hayal kalkmış. Ha, insanlar çırçıplak, alkolik, yollara yatıp, kadın erkek yatanlar. Orada önce deprem olmuş. Milyon 63 yılında deprem olmuş orada. Deprem tabii çok şiddetli olmuş. Genelde fuhuş olanlarda deprem olur hadis-i şerifler konuda. Böyle. Bir yerde deprem oluyor mu, fuhuş oluyor mu, yer sarsılır. Yer sarsılır. Yer ağlıyor onda böylece. Hatta o anda yani yeryüzünde fuhuş yapılırken Allah izin isteyen yer. Ya Rabbi izin ver batırayım bunları diyor. Böyle yer harekete giriyor böylece. Çünkü yer atom meydana geliyor. Hayatın bilinci, atom bilinci var böylece. Aradan 16 yıl geçiyor. Bu pompi halkı akıllanmıyorlar ama bakınız. O depremin yaralarında hasarı bitirmeden 16 yıl sonra bu defa Mevlamlar daha büyük azap verdi. Vezü Yanardağı birdenbire fışkırıyor, püskürme başlıyor. 16 yıl sonra böylece. Ve bunlar da o anda yani hemen tamamının yakını kötü haldeymişler. O deyken birden bir aniden yanardağ infilak edip patlıyor. Önce büyük taş kaya atıyor üzerine. Taşlar, kayalar, toprak atıyor üzerine. Derken kızın lavlar üzerine gelmeye başlıyor. İki gün devam ediyor bakınız. İki gün devam ediyor. Aşağı yukarı 8 metre örtmüş bunları lavlar. Örtmüş bunları. Aşağı yukarı bunlar 350 sene kadar önce burası bulunmuş. Tam yeri bilinmemiş bunların. Bulunmuş orası. Kazı yapıyorlar bunları. Bugün turistler gidip orada gezebiliyorlar muhteremler. Yıkıntı evler, yolları beden çıktığı gibi insanları taşlaşmış bakınız. Taşlaşmış. Ben resmini gördüm. Resim çekmişler. Resmini gördüm böylece. Erkek kadınlar çırış uykuz vaziyetinde insanlar taşlaşmış, taş olmuş insanlar böylece. İbret dışı bakınız. Avrupa'nın göbeğinde. Pompei şehri. Milano'ya 25 km mesafede derler. Bak tarih hepsini veriyorum burada veriyorum bu şekilde. Kazı yapılmış. Oraya giriyorlar, turist oraya giriyorlar. Ben resmini gördüm. İnsanlar taşlaşmışlar. Taşlaşmışlar derler. Demek ki Allah korusun bir yerde afet olur da o toplu uyanmazsa, tevbe etmezse Allah korusun daha iyi tabi gelebilir muhtemelenler. Elimizde bir tek tevbe istiğfar kalıyor şimdi. Bir hadis okuyormuşlar tevbe ilgili inşallah nasip olsun inşallah. Hadis Ebu Davud'un okuyorum. Buyur Efendim Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Hazretleri. Men lezimel istiğfare. Kim istiğfara devam ederse. İstiğfar nedir? Mevlamızdan affımızı dilemek. Şimdi şöyle bir örnek verelim muhteremler. Daha iyi böyle hayalimize canlı kalsın anlamamız inşallah. Mesela bir çocuk. Çocuk. İsyan etmiş, işte asi olmuş, şunu yapmış, dinemiyor anasını babasını. Evden kaçmış, küçücük ama tabii. Ama akşam olup hava kararınca, çünkü bakıyor herkes evine gidiyor. Arkada evine gidiyorlar, o tek başına kaldı. Hele tabii şehirde bu pek belli olmaz da, ışık yandığı için kalabalık olduğu için, şöyle köyde bu daha belli olur köylerde. Akşam oldu mu köyde biter. Issız olur, her tarafı ıssız olur. Her şey evine çekilir. Şimdi bu çocuk tabii suç işi anasına babasına karşı. Korkusu da var. Ama hava karardı, yalnız kaldı. Gece başka kapısı yok. Kime gitsin? Yine eve gelir. Nasıl eve gelir ama? Boynu bükük ama. Gözü yaşlı. Boynu bükük, gözü yaşlı. Önüne bakar. Anne kapıyı vurur. İşte ya zil çağırırsın tabii. Anne ben geldim. Gözü yaşlı. Boynu bükük, ürke, korkak, yalvararak geliyor. Tabii anne dilerse iki tokat vurur. Dilerse affeder. Dilerse bakır üstü başlık pislemi yıkar temizler de bunları. Şimdi istiğfar da aslında bu anlama geliyor sevgili kardeşlerim. Yani bu hayrımıza kalsın bu görüntü inşallah. Biz de ne yapacağız değil mi? Biz kendimizi yaratmadık ama bakınız. Yani şu gerçek değil mi? Yani bugün benim denk işte ben şaşırıyorum. Allah'a şaşırıyorum böyle şey bakıyorum. Bakıyorum at tutuyorlar. Hele makam mevki sahibi olmam. Yetkisi metkisi var ya kişinin bakıyorum. Atı tutuyor böyle. Şöyle yap, böyle yaparız. Mübarek insan be ya. Sen mi senin yarattın ya? Yaratıldığın maddeleri baksana. Şu toprağın yarattı bak. Toprağın yarattı işte böyle. Toprak. Çamur oldu, bitki oldu. Yenildi, kanıldı, üreme hücresi oldu. Ana rahmine geldi. Dünyaya bebek geldi. Yani bugün dünyanın en güçlü kumandanı da insanı da o da dünyaya ana karnından bebek haline geldi. Geri zaman gözleri kapalıydı. Ya, ağlıyordu böyle. Sonra kusmaya başladı. Burnu akıyor. Altına işiyor. Kulakları akıyor. Edip yaraları pişiyor. Kızarıyor. Arada bir öksürüyor, aksürüyor, hastalanıyor. Niye o şey geldi efendim? Rabbimin takdir ettiği zaman içerisinde aşama aşama yere geldi. Buna tıp karışamıyor. Tıp karışamıyor. Hızlandıramıyor tıp bunu bu şekilde efendim. Aşama aşama geliyor. Şimdi belli bir seviye noktaya gelmiş. Makam mevki gelmiş. O da kalıcı mı? Yok. İlerisi belirli ama. Yaşlanacak, hastalanacak. İlk doğduğu gibi arız olacak yine. Yine arız olacak bu şekilde. Son toprağa girecek böyle şey. İşte bir insan bu gerçeği düşünse de insan kendini insan kişiliğini bir hesaba çeksek kendimizi. Ne olacak değil mi sonumuz? Sonumuz o kapıya gireceğiz. Başka kapı yok böyle şey. Yani sonunda nasıl ufak çocuk akşam ona karanlık basınca bakıyor her yerine çekildi. Yalnız kaldı sokakta. Ne yapıyor çocuk? Evine gidiyor. Başka kapı yok onun için bence. Bizden başka kapımız yok. O kapıya gideceğiz. Bu işi ne yapalım dünyadaki inşallah? Ölmeden önce Mevlam'da dönelim. Böyle elimizden geldiği kadar gözümün yaş akmasa da şöyle ağlar gibi üzgün olalım inşallah. Boynu bükelim. Oturalım. İstiğfar edelim. Bir insan istiğfara devam ederse ne olur? Ce'alallahu lehu min kulli dıyqin mahrecen. Allah o köşeyi her daraltan çıkar kurtarır bakınız. Min kulli dıyqin. Bak min kulli. Dıyk darlık, sıkıntı. İşi bozuk, parası bozuk, sağlığı bozuk, şusu var, busu var. Ne olursa olsun ben işte. Düşmandan bir şey gelmiş, ne gelmiş, ne gelmiş. Min kulli geliyor hepsinde. İnşallah böyle. Kul ne gibi darda olursa olsun, harcı var, borcu var, şusu var, busu var. Kul neyse olsa olsun, kul eğer istiğfara, tevbeye devam ederse bakınız, Resulullah bize şahit oluyor, Peygamber kefil oluyor. Allah o kulu her türlü dardan kurtarır. Ve min külli hem bin ferahan. Her türlü hem hümdan Allah ferahlık veriyor. Büyük maddi darlık hem de hümunda manevi sıkıntı, işte stres, bunalım, darlığı, gönül darlığı, evhamlar, ne de bunlar, hem de hüm deniyor bunlara da. Demek ki bir kişinin böyle bir stresi var, evhamı var, sıkıntısı var, bunalımı var içerisinde, ne yapacak? Oturacak, tevbeye devam edecek. Verrezekahu, Allah okulunu rızıkandırıyor, min haysillâya tezhib, bakınız, vela biliyor. Kul hesap etmeyen Allah kuluna rızık veriyor böylece. Devreye böylece. Rabbim inşallah temizi kabul etsin sevgili kardeşlerim inşallah Teala. İnşallah hep birlikte Mevlamıza iman tazeleyelim Mevlamıza. Rabbim ölenlere rahmet eylesin. İllet Ali Fatiha. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, Hoca Efendi Hazretlerinin mübarek nasihatlarını dinledik. Kalplerimiz yumuşadı. Bir de Kur'an. Kur'an dinlerken üç şey anlıyoruz. Bütün Kur'an'ımız bize imanlarımızı tazelemek, Allah Teala Hazretlerinin emirlerini yapmaya ve yasakları terk etmeyi. Kur'an dinlerken, okurken, dinlerken bunları düşünerek. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Ellezîne yezkurûne Allah'a kıyamen ve kuuden ve alâ cunubihim ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard. Rabbena mâ halakte hâzâ bâtilâ subhâneke feqinâ azâbennâr. Rabbena inneke men tudkhilin nara feqad ahzeyte ve ma liz zalimine min ensar. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena fa'ufir lana zunubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena ma'al ebrar. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyameh. İnneke la tuhliful mi'ad. Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtın müstakîm. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullah. İzâ câe nasrullahi vel feth. Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. İnnehu kâne tevvâbâ. Sadakallâhul azîm. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn. Ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Aziz müminler, dış ülkelerde insanlar ezan dinleyip Müslüman olanlar görmek nasip oldu. Kur'an dinleyip Müslüman olanlar. İstasyonlarda, çeşitli yerlerde ezan okuyup namaz kılıyoruz, namazda bize uyuyorlar. sağımıza, solumuza, arkadan, ön taraftan da. Biz secde diyor, onlar bize. Sonra anlatıyoruz, evet Müslüman oluyorlar. Bu asır İslam asrı. Hoca Efendi'nin derslerine iyi devam edelim. Allah razı olsun. Televizyonda faydalanıyoruz. Ben görüyordum devamlı. Bugün nasip oldu. Ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle, makul, çok güzel şekilde anlatıyor böyle mübarek hocalarımıza. Allah onlardan, sizlerden, bütün kullarından razı olsun. Mübarek dinimizi, bu asır İslam asrı. Herkes böyle bahane arıyor Müslüman olmak için. Dünyanın her yerinde. Ben çok geziyorum, siz biliyorsunuz. Bu gezdiğimiz yerlerde hep bunları görmek nasip oldu. Bilhassa Japonlar, Koreliler, efendim Rusya açılıverdi önümüze elhamdülillah. Allah kabul eylesin. Bu Hoca Efendi Hazretleri'nin dersinin üstüne tekrar ben de bir nasihat edecek değilim. Bu kadarla izin verirse bir dua ile tamamlayalım. Hocam bir buyur. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ve ehdina ve vefikna ilel hak ve ila tarikin müstakim. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna tibah. Ve erinel batıla batılan verzukna iştinabe. Allahümme inna nes'elkel huda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'afu anna cemi'an ya rabbel alemin. Ya Rabbi Hoca Efendi üstadımızın ve bütün hocalarımızın derslerine tesirler ver ya Rabbi. Cemaatlerimiz Hoca Efendilerimize hürmet etmeyi nasip eyle. Ve Hoca Efendiler de böyle her yere dağ başına bile gelip nasihat etmek. Her Hoca Efendi kardeşlerimiz bu ilim bize emanettir diye cemaatleri arayıp bulup radyoda, televizyonlarda, dağlarda, taşlarda, camilerde, evlerde, her yerde nasihat edebilmeyi nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Hoca Efendi mübarek nimetlere şükür. Şükredersek ziyadelendirir. Bunlar inşallah Allah'ımızın nimetlerine şükrederek, namkör olmadan inşallah tevbe istiğfar ederek, ya Rabbi bizim tevbelerimizle beraber bütün dünyada kulların hepsine, insanlar, cinler, kıyamete kadar gelecekler İslam düşmanlarına tevbe nasip eyle ya Rabbi. Tevbe-i nasuh ile tevbeler nasip eyle. Tekrar günahlara dönmekten muhafaza eyle. Öyle iman ver ki emirlerini Efendimiz'in sünnet-i şeriflerine uygun olarak her yerde her zaman yapabilmeyi ve kullarını emirlerine davet etmeye muvaffak eyle. Her davet edenlerin davet sözlerine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün duyan, dinleyen bu dersleri, dinleyen kardeşlerimiz de başkalarına söylemesini Efendimiz'in o mübarek nasihatlarıyla başkalarına da söyleme vazifemiz olduğuna inanarak söylemeyi nasibim yesser eyle ya Rabbi. 3 kere kelime-i tevhid okuyalım. Bütün alemler işitip imana gelmesi için, Müslümanların imanlarımız tazelenmesi, İslam düşmanları da imana gelmesi için, harplerin, darplerin durup yerine İslam adaleti gelmesi için, İslam ahlakı, İslam şefkati bütün dünyaya bunun gelmesi için ihlasla inşallah kelime-i tevhid cehil. Fâlemennehu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdiye kadar vefat edenlerin ve edeceklerin hepsinin ruhlarına, hastaların şifasına, dertlilerin devasına, borçluların edasına, evlenme ihtiyacı olanların hayırlı evlilikler, hayırlı zürriyetler olması, hepimizin kalplerimizde hayırlı niyetlerimizin olması için, Allah rızası için El Fatiha ma'assalavat Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah, bilalemin, errahmanirrahim, malikiyem, kilakın, ondiyyakın, ustadın. İhdinas sıratal müstakim sıratal lezîne enfelehim ve'l mağdûbi aleyhim. Amin ve elhamdülillahi rabbil âlemin.